السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعدكم نشكر الله سبحانه وتعالى سالنا أماني زمهدين تموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا لينزين أصحابازي أو إسلامو تتكين فاتم توم هذه السكوة القيامة تكيمون بأ الله سبحانه وتعالى أتجليم بالمو اللهم أمين. Ama katika muda huu ndugu zangu wa Islam, nimependelea tuanze darasa la nawaqidul Islam, mambo ambayo yanatengua Uislamu, mambo ambayo mtu kiyafanya unakuwa umetoka katika Uislamu. Na mengi haya tunayo miongoni mwetu, tunadai sisi ni Waislamu, lakini kiuhakika tukichunguza mambo ambayo tunaendea, mambo ambayo tunayafanya, tutajikuta tayari tumetoka katika Uislamu bila ya kutambua. Nikapendelea katika kuzindua niende na kumbushia mambo makumi ambayo kayataja al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mambo makumi ambayo yanatangua Uislamu. Tajitahidi niende nataja ni moja peke yake, maana kitaja yote makumi tutayamaliza leo. Tunataja ni moja, kisha tunataja mawili, hivyo mpaka tuyamalize, kisha Muislamu ili ajitambue mwenyewe. Je, makumi haya ambayo ameyataja na mtu mtu katika Uislamu huwa anayafanya au siyafanya? Qala Sheikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala: "I'lam anna nawaqid al-Islam nawaqid al-Islam 10 نواقض." Sheikh katika risala yake akaanza kuzungumza na kusema, "I'lam, tambua ya kwamba mambo yanayotengua Uislamu ni mambo makumi. Mambo yanayoharibisha Uislamu wa mtu, mambo makumi haya Muislamu akiyafanya anakuwa ametoka katika Uislamu. Al-awwal, jambo la kwanza kalitaja Sheikh akasema, "Ash-shirku fi ibadati Allah ta'ala." Mtu kufanya shirki katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe yule mwenye kufanya dhambi ya shirki, lakini anasamehe madhambi mengine kwa yule amtakaye. Kisha akasema Sheikh, وقال تعالى: "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار." يَيُوتِ مَنْ يَكُمْ شِرِكِشَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُهَكِيكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمِ مُهَرَمِشِيَ مْتُهُوِيُ كُنْجِيَ بِبُونِ. كلا من يكسنا ذنبيا شركي Allah amemwaramishia kuingia peponi, wa ma'wahu an-nar, na masikio yake ni motoni, wa ma lizzalimina min ansar, na madhalim washirikina hawana wa kuwanusuru. Kisha Sheikh akasema, wa minhu, na miongoni mwa shirki, adh-dhabhu li ghairi Allah, ni mtu kuchinja kwa ajili asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akachinjia jambo ambalo si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yadhbahu liljinni au lilqabr, mfano wale watu ambao wanachinjia majini na wengine wanachinjia makaburi. Haya ni maneno ambayo ameyataja Sheikh, na ndio jambo la kwanza linatengua Uislamu. Tajitahidi kuleta sharhu kidogo katika maneno hayo ya Sheikh. A'zam anwa'i ar-ridda, aina kubwa ya kumtoa mtu katika Uislamu, ashirku fi ibadati Allah, ni mtu kufanya shirki katika ibada. Bi an yu'bada ma'a Allahi ghairu, ni mtu kumwabudu Allah na kingine kitu. Mtu anamwabudu Allah kisha anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ka an yuzbaha lighairi Allah, mfano kama mtu anachinjia sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii wengi wanaanguka ndani katika Uislamu. Kuna baadhi ya Waislamu ambao wanafanya shirki bila kutambua. Na shirki hii nataka nitoe zinduo. Ni jambo ambalo tumezoea si wote, mtu anapohama katika nyumba yake mpya. Anapohama katika nyumba yake mpya, anaitisha walimu, maustadhi, ustadhi lote mbona anakuja na watoto, eh? Kisha wanakamata mishafu na majuzu, wanaanza kusoma Qur'ani, baada ya kusoma Qur'ani, wanachinja. Eti yule mwenye nyumba anachinja kwa sababu Allah akinge nyumba yake na majini au na mashaitani. Hili jambo ni shirki. Jambo hili ni shirki, tena katika shirki ya kumtoa mtu katika Uislamu. Mtume wa salama katika hadithi anasema, yule atakayesoma sura mbili, nyumba yake Allah ataikinga na mashaitani. Suratul Baqara wa suratu Ali Imran. Nyumba yako soma sura mbili hizi, Allah ataikinga na mashaitani. Lakini yale ambayo tumezoea mtu anachinja, eh, kwa kuingia katika nyumba mpya, eti Allah ikinge nyumba yake na majini, akamwaga damu, jambo hili ni shirki na linamtoa mtu katika Uislamu. Mengine watu ambao leo wanachinja au wanafanyiwa ruqya. Katika masharti ya ruqya, hautopata sharti la kuchinja. Ruqya ya kisheria, hutopata sharti ya kuchinja. Lakini leo kuna baadhi ya walimu ambao wanafanya ruqya, wanawaambia watu, leta mbuzi tuchinje. Nakutana mtu anapeleka mbuzi lake na chinja, au jini limekataa kutoka mpaka tuchinje. Ukifanya hivi unakuwa umechinjia jini, unakuwa umefanya shirki, na ukifa bila kutubia makazi yako ni motoni milele, wala a'udhu billah. Hayo, mtu unapotaka kuchinja, chinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, au yanzura li ghairi Allah. Na kuna baadhi ya watu wanatoa nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au yasjuda li ghairi Allah, au wengine wanasujudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa, au yastaghitha bi ghairi Allah fima la yaqdiru alayhi ila Allah, au watu wanaomba usaidizi kwa viumbe katika mambo ambayo mambo hayo hawawezi wakayaweza viumbe isipokuwa Allah peke yake. Kuna baadhi ya mambo unaweza kumomba kiumbe, mfano kusaidie pesa, anaweza kiumbe, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo hayawezi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili haijuzu kumuomba isipokuwa Allah peke yake. Hadha a'zamu anwa'i ridda. Kwa hiyo haya mambo tuliyataja ni miongoni mwa mambo makubwa yanayomtoa mtu katika Uislamu. Qala Allah ta'ala, anasema Allah mtukufu, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna. Kwa hakika yule ambaye atayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Allah amemharamishia mtu huyu kuingia peponi. Na mtu Allah akishakuharamisha kuingia peponi, utaingia wapi? Motoni. Ikiwa ni haram, mfano mtu anakuambia wewe kuanzia leo ni haram kulala hapa, bima utalala wapi? Nje, sio? Kuna yule mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia moto, pepo, bila shaka mtu huyu mafika yake ni motoni. Sawa? Allah akasema tena, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe mwenye kumshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika. Lakini Allah anasamehe madhambi mengine kinyume na shirki, liman yasha, kwa yule amtakaye. Kisha Allah akasema, wa man yushriki billah, atakayefanya shirki akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad iftara ithman azima, atakuwa amezua dhambi iliyokuwa kubwa. Mtu akifanya shirki anakuwa amezua dhambi kubwa, sawa. Wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Vile vile Allah akasema, atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka mtu huyo amepotea upotevu uliokuwa mbali kabisa. Kwa hiyo dhambi ya shirki ni dhambi mbaya ambayo inampoteza mtu katika upotevu uliokuwa mbaya. Fashirku huwa akhtaru anwa'i ridda. Shirki ni khatari sana katika mambo ambayo yanamtoa katika Uislamu. Sawa? Wa huwa an yu'bada ghayra aw ghayru Allah, ni mtu kumwabudu asiyekuwa Allah, bi ayi na'i min anwa'i al-ibadat, kwa aina yote ile ya ibada. Kila aina ya ibada. ukiendesha au ukipeleka ibada hiyo kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa umefanya shirki. Bidua, kama mtu akaomba dua, akaomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni shirki. Bidhabhi, kama tulivyotangulia, mtu akachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Nakumbuka zamani, wallahi, Allah tusamehe, mimi na ndugu yangu Abu Aziz Umar Qasim tulikuwa na baadhi ya walimu fulani. Hawa jamaa walikuwa wakifanya shirki. Sasa sisi tulikuwa tunaona kama si shirki, yaani watu walikuwa wanawatoa watu majini, na sisi tukishiriki pale tuko wadogo. Yaani kwanza ukisikia wanavotoa wa majini, Qur'ani walikuwa nasema makosa. Mtu anakamata zile aya tano za suratul Baqara za mwanzo, anasoma kuanzia mwanzo alif lam mim, anaenda anaenda, anaruka aya, anaruka aya nyingine, sio usimateme amesawa ajui, lakini na majini yanatoka. Kana julizeni vipi huyu mtu alafu baada ya kuchinja, baadaye wanachinja kondoo au mbuzi, wanaandika baadhi ya aya kwenye karatasi, wanafanya hivi, mbuzi wanaitia karatasi kwenye kinywa, kisha wanakamata ile mbuzi wanaichinja, nyama wanapeleka huko, kichwa wanakizikia, wanakichimba, wanatia humu. Na sisi tumekuwa tunashirika katika mambo kama hayo, tukijua ni ibada, kumbe ilikuwa ni shirki, nafanya na Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe kwa madhambi yote tuliyoendea. Kwa hiyo hiyo ni shirki, mtu kuchinja kwa ajili ya sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bin nadhri, vile vile mtu kuweka nadhiri kwa sikuwa Allah. Bil istighatha wal isti'a, bil isti'ana, au mtu kumtegemea mtu kwa kila ambacho akiwezi. Sawa, yad'u al-mauta, kuna baadhi ya watu wanaomba mauti, yastaghithu bil-qubur, na kuna baadhi ya watu wanajikinga kwa makaburi, kaburi la fulani, yule jamaa alikuwa mtu mwema, kwa hiyo wanaenda kwenye kaburi lao wanamuomba, anajikinga kupitia kaburi. Hii ni shirki. Hadha huwa akhtaru anwa'i ridda, hii ni jambo ambalo linamtoa mtu katika Uislamu, jambo la hatari kabisa. Wa a'dhamuha, bali ndiyo ni kubwa ambalo linamtoa mtu katika Uislamu. Wa hadha alayhi kathiru mimman yad'una bil Islam, na jambo hili liko kwa watu wengi ambao wanadai kuwa ni Waislamu. Leo kuna baadhi ya watu wengi wanadai kuwa ni Waislamu, wanafanya mambo kama haya. Yabnuna al-adriha wa yatufuna biha, kuna baadhi ya watu wanatengeneza adriha, yaani makaburi wanayotengenezea, kisha wanakuwa wanafanya tawafu kwenye makaburi, na hii ni ibada ya mashia. Mashia ni washirikina, wao wanakwenda Karbala kule, wanazunguka kaburi la Huseni, wanatufu, hii ni shirki. Kwa hiyo watu wanakufanya jambo hilo ni ushirikina. Wayadhbahuna laha, na kuna baadhi ya watu ambao wanachinjia hayo makaburi. Wayandhuruna laha, na wanatoa nadhiri. Wayataqarrabuna ilaiha, na wanajikurubisha kwa makaburi. Yaquluna, kisha wanasema, liannaha taqarrubuhum ila Allah, sisi tunafanya mambo kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah, lakini wanafanya shirki bila kutambua. Sawa. Qala Allah, Allahu jalla wa ala qaribun mujib, unapotaka kuomba tambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu, mwenye kujibu dua zako. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sikilizeni katika aya zote ambazo Allah alikuwa anamwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakikuuliza kuhusu mimi qul, sema. Lakini katika aya hii ya dua, Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha ukaribu wake, akumwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati qul, la, anasema wa idha sa'alaka ibadi anni, watapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni qaribe, kwa hakika mimi Allah niko karibu. Ujibu da'wata da'i idha da'an, najibu maombi ya mwenye kuniomba pindi anaponiomba. Kwa unapotaka kumuomba, unapotaka kuomba, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Innahu wa qala ta'ala wa qala rabbukum du'uni astajib lakum. Allah anasema, na anasema Mola wenu, niombeni mimi nitakujibuni. Muombe Allah atakujibu. Ndio kuna baadhi ya watu wallahi ni mtu ambaye anamwabudu Allah, tunasali naye usiku na mchana, lakini anapopatwa na matatizo kidogo tayari kuwaganga. Kisha waganga wanampa, kuna jambo limoja ambalo wazazi leo wanaghafilika sana. Unamkutana mzazi alimfunga mtoto wake kakamba kwenye mkono, mtoto aliyemzeti anamfunga kakamba, eh? Ukimuuliza hiyo kamba ni ya nini, anakwambia hii kamba inamkinga na baadhi ya mambo. Nini akili? Kamba ambayo umenunua dukani franga 10 eti unamfunga mtoto tena mkinga. Wengine sijui kama ya mambo ya ngali, zamani mzazi akitaka kutoka nyumbani na mtoto anakwenda na mkaa mkononi. Ukimuuliza wewe mkaa ni wa nini? Huu mkaa unamkinga huyu. Usitoke nyumbani na mtoto usiku bila ya mkaa mkononi. Subhanallah. Mkaa. Mkaa utamkinga nini mtoto? Ah, yote ni mambo ya shirki ambayo tukao tunaendea bila kufahamu. Sasa kumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu qaribun mujib. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko karibu tena mwenye kujibu. Limadha tadhhab wa tad'u ghayra Allah? Kwa nini unakwenda unamwabudu asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa taqulu hadha yuqarribuni ila Allah? Kisha unasema mimi naomba haya kwa sababu inakaribisha kwa Allah. Hiyo ni shirki. Ha? Na hiyo ndio dhambi waliokuwa nao washirikina wa zama za uko. Walikuwa wanaabudu masanamu, wanaabudu sijui makaburi. Wakiulizwa kwa nini mnaabudu hayo, wanasema ma naabuduhum, sisi hatuyaabudu ya makaburi au ya masanamu, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, bali sisi tunafanya hivyo ili haya makaburi au haya masanamu yatufikishie ibada zetu kwa Allah. Sisi hatuyaabudu haya. Na kuna baadhi ya watu wanaona tembea na maherizi. Kani elezi mimi siitegemei sana, lakini sababu tu, lakini mimi namtegemea Allah. Jambo hili ni shirki. Sawa? Kwa kumalizia, kwa hiyo walikuwa wanasema sasa tuabudu ya makaburi au masanamu, isipokuwa sisi tunaabudu haya ila tufikishe maombi yetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani kaanna Allah la ya'lam wala yadri. Kana kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hajui. Vipi wao waabudu sanamu ili kufikia ibada kwa Allah? Allah amesinzia au Allah ameghafilika? Allah yupo. Al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu. Ihsan ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba unamuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ikiwa wewe haumoni Allah, basi yeye anakuona. Kumwabudu Allah kana kwamba anakuona. Sio muabudu mtu fulani eti akufikishie ibada kwa Allah. Sawa? Hadha zayyana shayatin wal jin wal ins li haula'i wa hum yad'una al islam. Kwa hiyo shaytani ndio anawapendezea mambo hayo. Mnaabudu asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaytani anawapendezea ibada hizo. Na leo kuna baadhi ya walimu wanajulikana ni washirikina, ruqya zao za kishirikina, lakini kwa sababu kuna baadhi ya watu wana mapenzi sana kwa watu. La tusahibu illa mu'min. Usimfanye rafiki isipokuwa mwaminifu, wala usimtetee mtu katika makosa. Unapomjua mtu ni mshirikina na anatambulikana katika shirki za hivyo, Waislamu naulizeni, mtu akimsomea mtu ruqya kisha akafunga kitambaa kichwani cha ruji, hii ni ruji ya kisheria? Akafunga kitambaa cha ruji kichwani, si wafumu wao? Wala mbona unakaa kwenye masinema wa Tanzania, wafumu wanafunga funga vitambaa, sio? Kisha unamsomia mtoto, unamwambia mtoto eti wewe utakuwa mganga mkubwa sana. Yeye anajua ghaibu. Anajua ya kesho. Hii ni kuonyesha kuwa hizi ni ruqya za kishirki ambazo leo wengi katika mama zetu wa Kiislamu wanakwenda huko. Kwa sababu imeshakuwa kama kazi sasa. Na ukibaya ukiwaambia baadhi ya mama ambao hajitambui, wanakwambia ah, wale nao wanapenda kuingiliana katika mambo. Nenda fanya shirki yako huko. Kafanya shirki yako, ukifa na ukafiri wako, hakuna atakayekuwa. Mzigo ni mzigo wako mwenyewe. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Hakuna ambaye atakampelekea mzigo wa mwenzake. Wewe mwenyewe na mzigo wako. Sawa? Kwa bwana, baadhi ya watu wanafanya mambo hayo, wanadai Uislamu. Wayashhaduna alla ilaha illa Allah. Na huko wanashahidia kuwa hakuna pasipo kuabudu kwa haki isipokuwa Allah. wayusalluna wayasumun, na wanaswali na wanafunga, aliyakuwa na washirikina, walakin yakhlituna a'malahum bishirki al-akbar, lakini matendo yao haya sala na saumu na mengine wanayachanga na ushirikina. Fayukhrijuna min dinillah, au min dini al-islam, na ushirikina wao huo unawatoa katika dini ya Uislamu. Wa hum yusalluna yasumuna wa yahujjuna, hali ya kuwa wanaswali wanafunga wanahiji. Walladhi yarahum yadhunnu annahum muslimun, na wenye kuwaona wanadhani kuwa ni Waislamu hali ya kuwa si Waislamu. Mtu amevaa kanzu lakini ushirikina tayari umeshamtoa katika Uislamu. Kwa hiyo Allah anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, Allah hamsamehi mwenye kumshirikisha. Kwa Muislamu unapokufa na dhambi ya shirki, Allah akusamehe. Hadha yadullu ala anna shirka huwa a'zamu dhunub bihaythu anna Allah la yaghfiru aw la yaghfiru li sahibihi illa idha taba minhu. Kwa hii inaonyesha kwamba ushirikina ni dhambi iliyokuwa kubwa kiasi cha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi mshirikina mpaka atubu. Sawa? Wayaghfiru ma duna dhalika, lakini Allah anasamehe dhambi zingine kinyume na shirki. Ma duna shirk, Allah anazisamehe. Kazina, mtu akizini, Allah anamsamehe. Sawa? Washurbil kham, mtu akinywa pombe, Allah anamsamehe. Wasariqa wa akli riba, au mtu akiiba kila riba, Allah anamsamehe. Hadhihi kulluha duna shirk, haya madhambi yote kinyume na shirki tu Allah anayasamehe, ikiwa mtu atakufa nayo. Wa hiya dakhilatun tahta al-mashi'a, mwenye kunywa pombe, mwenye kuzini, mwenye kufanya kula riba, mwizi, hawa siku ya kiyama wakifa bila toba watakuwa chini ya utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'a ghafara Allah, Allah kitaka atufanya nini? Atawasamehe. Sawa? Kwa wale ambao wamefanya dhambi kinyume na shirki, wakifa bila kutubia, siku ya kiyama Allah ndo ataamua, akipenda atawasamehe, akipenda atawaadhibu, na akiwaadhibu atawaadhibu kadiri na madhambi yao, kisha baadaye wakimaliza kuadhibiwa watatolewa ndani ya moto. Lakini mshirikina yeye ataishi motoni milele, kwa sababu atakuwa amekufa aliyekuwa ni mshirikina. Itikadi ahlu sunna wal jamaa, kinyume na itikadi za makundi ya bid'a. Makhawarij wenyewe wanasema mwenye kufanya madhambi makubwa kama zina, kunywa pombe, akifa ni motoni milele. Hii ni itikadi ya nani? Ya Khawarij. Kisha Mu'tazila wenyewe wanasema mwenye madhambi makubwa hapa duniani si kafiri wala si Muislamu, na akifa bila kutubia ni motoni milele. Lakini Ahlusunnah wal Jamaa tunasema ya kwamba mwenye kufanya madhambi makubwa kinyume na shirki, huyu mtu akifa bila ya toba, siku ya kiyama atakuwa chini ya utashi wa Allah. Allah kitaka atamwadhibu, kisha atamwadhibu kadiri na madhambi yake, kisha baadaye atamtoa ndani ya moto. Au Allah kitaka atamsamehe, amwingize peponi bila kumwadhibu. Hilo itikadi ahlu sunna wal jamaa. Lakini mshirikina akifa na shirki yake ni motoni milele. Kwa hiyo shirki ni moja katika mambo ambayo yanawatoa watu katika nini? Katika Uislamu. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tukinge na dhambi ya shirki. Kwa hiyo insha Allah tutaenda tunazungumzia moja moja moja moja mpaka tuzieneze kumi, na kila mmoja atambue mambo makumi haya, akiyafanya atamtoa katika Uislamu. Kwa hiyo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbita ala sunnati hatta nalqa wa huwa radun anna. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.